Δεν είναι ο Καμπουράκης, δεν είναι ο Δημήτρης που έχετε συνηθίσει. Είμαστε εμείς και δεν είναι Πέμπτη. Όχι, είναι Τρίτη. Τρίτη είναι. Είναι Τρίτη. Τρίτη. Είναι Τρίτη. Θα τον αντικαταστήσουμε. Ελπίζουμε επαξίως. Αλλά έτσι θα πάμε μέχρι τις 2, γιατί όταν έχουμε τέτοια βγαίνουμε από το πρόγραμμα και δεν προλαβαίνουμε, γιατί αυτή η εκπομπή είναι θέμα προετοιμασίας και άμα δεν κάνουμε την προετοιμασία δεν έχει νόημα. Οπότε για 2 ώρες θα είμαστε εδώ. Θα έχουμε σταγόνες ιστορίας. Όχι. Χωρίς σταγόνες θα πάμε. Αστάγονες. Χωρίς τα. Α, έχουμε και κανένα 2 σταγόνες έχουμε. Έχουμε σταγόνες. Ναι, ναι. Θα βάλουμε αυτή τη μουσική του Καμπουράκη. Όχι. Εμείς να το βάλαμε εδώ. Ξεκινάμε με άλλα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν το μεσημέρι της Τρίτης. 7 Μαρτίου του 2017. Ο Μάριος Καγής είναι στον ήχο. Τα γνωστά νούμερα τα ξέρετε, 211-200-8200 και τις άλλες συστάσεις τις ξέρετε, διευθύνσεις. Η ηλεκτρονική είναι η studio@papakirialfm.gr. Στείλτε αν θέλετε κάτι να πούμε, σήμερα που έχουμε και χρόνο, να σταθούμε σε αυτό. Ή στέλνετε μέσω SMS, γράφετε real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και αδημονία. Τα πολύ σημαντικά νέα, είναι. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν σημαντικά νέα πια, γιατί έρχεται η ζωή και τα βάζει όλα κάτω. Δηλαδή όταν έχεις θέματα επιβίωσης και... Πώς το είπατε? Κωνσταντοπούλου. Όχι, η άλλη ζωή, η κανονική. Μετάραξες για μια στιγμή. Όχι, μπορεί να ξανάρθει η ζωή, νέα είναι, θα παίξει προφανώς κάποιο ρόλο κάποιο. Ποτέ, ναι. Κάποτε, οπότε... είναι ότι στη Γαλλία μαζεύτηκαν οι 4 πια, έχει φύγει η Βρετανία, ισχυροί ηγέτες. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία. Έλα τώρα, μικροϊδευόμαστε. Για να δούνε τι θα κάνουμε την Ευρώπη. Πού είσαι ισχυροί? Εντάξει, θέλει η Μέρκελ να έχει και καλά ξεκάρφωμα. Το Φερετζέ. Δημοκρατία, ότι αποφασίζουμε όλοι μαζί. Πάπα τώρα, κροϊδευόμαστε. Τώρα πάει η Ισπανία τώρα, ναι, ότι τι είναι ίση με τη Μέρκελ, ξέρω εγώ. Ήθελε, δεν μπορεί να πάρει την απόφαση μόνο. Πάλι πατά στο καλώδιο. Δεν μπορεί να πάρει την απόφαση μόνη της. Θα στο πατάω το καλώδιο. Ναι, μην το κάνεις, γιατί είναι... έχουμε θέματα. Να φτιάξει το καλώδιο. Δεν φτιάχνει το καλώδιο, είναι θέμα οπής. Να είσαι με μπαταρία, γιατί να είσαι με μπρίζα. Και αποφασίζουν από αυτά που έχουν έρθει μέχρι στιγμή στην δημοσιότητα, έχουν βγει, μάλλον Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Θα συνεχίσουν, λέει, την ενοποίηση έτσι όπως προχωράει, αλλά όποιος θέλει και όποιος μπορεί. Ενώ μέχρι τώρα ήταν μια ταχύτητα η Ευρώπη. Τώρα είχαν μια αγωνία ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν. Θέλανε να το δείξουν κιόλας ότι θα πάμε όλοι μαζί. Ποιοι? Οι χώρες. Αυτό το λαμβανώσουμε. Στα λόγια. Στα λόγια. Τώρα δεν τους νοιάζουν ούτε και τα λόγια, ούτε και η εικόνα, ούτε και το φαίνεστε. Πάνε κανονικά όποιος θέλει και όποιος μπορεί. Να. Το μπορεί μας αφορά. Όποιος δεν μπορεί, τι σπίτι του. Νομίζω και το θέλει σιγά σιγά. Ή όποιος δεν μπορεί, θα αλλάζει τις πάνες αυτών που μπορούν. Μπράβο, στη δεύτερη ταχύτητα. Α. Προχωράει η Ευρώπη όπως είναι. Λογικό είναι μετά και την αναχώρηση Βρετανίας. Έπρεπε οι άλλοι να αποφασίσουν τι θα κάνουν και αποφασίζουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών κύκλων και δεν ξέρω εγώ, ομίλων, τραπεζών που υπαλλήλους έχουν τις πολιτικούς ηγέτες και τις ηγεσίες της Ευρώπης. Αποφασίζουν κάτι τέτοιο μάλλον, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Εμείς είμαστε το δεν μπορούμε, σίγουρα, δεν ξέρω και στο αν θέλουμε. Τι? Ως κοινωνία, λέω. Να είμαστε δεύτερη ταχύτητα. Όχι, να είμαστε στην Ευρώπη. Ναι. Θέλουμε. Γιατί κάτι δημοσκοπήσεις υπέρ Ευρώπης. Ναι, ναι, αλλά αυξάνονται τα ποσοστά αυτών που δεν πολύ γουστάρουν αυτή την Ευρώπη. Και βλέπω στις δημοσκοπήσεις μια τάση γενικό, μια κούραση του κόσμου από τους φόρους που βάζει και η Ευρώπη. Ένα μαύρο μπροστά διέξοδο. Επίσης, όλα αυτά τα αποφασίζουν οι Ευρωπαίοι χωρίς να ξέρουν τι θα αποφασίσουν οι λαοί τους στις εκλογές που έρχονται. Τι λες? Ναι. Πώς δεν ξέρουν? Τι ξέρουν? Δεν ξέρεις το ποσοστό της Λεπέν. Δεν ξέρεις το ποσοστό, αλλά ξέρεις, έχεις πάει μια τάση κάπου. Και για τον Τραμπ δεν περιμέναμε, να θυμίσω. Εντάξει. Και βγήκε. Και τι άλλαξε σε σχέση με το τι θα έκανε Χίλαρη? Εντάξει, περίμενε. Καταρχήν δεν έχουν βρει κώδικα επικοινωνίας. Είναι ένα πλαστό δίλημα τύπου Τσίπρας Κυριάκος. Δεν είναι, όχι τόσο, όχι, όχι. Τέτοιες γενικεύσεις πια. Αν δεν υπήρχαν οι γενικεύσεις, δεν θα υπήρχαν ως οντότητες. Άρα, ευτυχώς που υπάρχουν γενικεύσεις, για να υπάρχουν όμως οντότητες κατά λίγο. Δεν είναι, είναι πιο σύνθετο. Εντάξει, ο Τραμπ εννοείται της Αμερικής τα συμφέροντα των επιχειρηματιών εκεί, φροντίζει, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει αστάθεια στο παγκόσμιο στερέωμα. Μπορεί να οφείλεται αλλού και το πρόσωπο του Τραμπ όλα αυτά να τα επιτείνει. Δεν λέω εγώ ότι δεν ισχύει αυτό. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι χτες τέτοια ώρα είχαμε ένα υπουργικό συμβούλιο. Πώς πήγε? Πάρα πολύ καλά. Α. Είπε για τη διαβούλευση που ξεκινάει τώρα και να τελειώσει το 2021. Για το πώς θα αναπτυχθούμε. Εντάξει. Από το 2021 και μέχρι το 2021. Κάπου εκεί. Δεν είπε. Α, γιατί έχουμε 17. Δεν είπε μέχρι το 21. Είναι 4 χρόνια. Πάμε καλά, έχουμε ανάπτυξη. Αφού έχουμε ύφεση. Ναι, αλλά αφού ο Τσίπρας έλεγε ότι έχουμε ανάπτυξη. Όμως. Ναι, αλλά ποιο στάτη είπε ότι. Ή ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Έχει δύο πυλώνε. Ναι, ναι. Ενημέρωση και ανάπτυξη. Καλά, δεν ψήφισαμε και καμία ληστάρια πρωθυπουργό τώρα. Μην τελενόμαστε. Δεν τώρα με στη μέση. Δηλαδή... Και την ώρα που μίλαγε ο άλλο στο Υπουργικό Συμβούλιο, δίναν τα στοιχεία τα δυσμενή στην δημοσιότητα. Γελί. Ναι. Και βρήκαν εκείνη. Κάτι τέτοιο πρέπει να τα λένε οι Σιριζέοι. Προφανώ ότι εκεί μέσα έχουμε δεξιού δακτύλου και κάνουν ό,τι θέλουν. Και ενώ λοιπόν μας έλεγε για ανάπτυξη, τα είπε ξανά χθες, τα επανέλαβε ο Τσίπρας. Τα είπε. Ότι θα έχουμε ανάπτυξη. Την ίδια ώρα έβγαινε ότι δεν είχαμε τελικά το 16 το τελευταίο τρίμηνο έτσι όπως το περιμέναμε. Άρα αυτό θα σημαίνει πολλά πράγματα για το σύνολο του έτους κτλ. Και έκανε διορθωτική μεταδήλωση ο Τσίπρας μόλις βγήκε. Όχι, ότι δεν θα είπε, είναι. Θα περιμένουμε τον Απρίλιο. Ωραία. Ποια χρονιά. Αυτή. Ωραία. Θα περιμένουμε να δούμε και τα στοιχεία του Απριλίου. Έχει υπομονή το μεγάλο μου. Κανείς δεν τον προστατεύει εκεί πέρα. Όχι. Ο Καρανίκας δεν νοιάζεται, ας πούμε, για τον Τσίπρα. Έτσι όπως τον βλέπεις, είναι σε φάση που θέλει να στηρίξει τα νούμερα της Μενεγάκη τώρα που βάλλονται τα κανάλια. Λόγω Survivor και της αναταραχής που έχει προκαλέσει. Όταν οι Μανίδης και όλοι οι μαχητές και επώνυμοι και διάσημοι και τους έχετε αγαπήσει τόσο πολύ πια που είστε όλοι βομβικά κάθε τώρα, βράδυ. Τώρα μην λένε και εσύ διάσημοι. Έτσι τους λένε. Το βλέπεις στον δρόμο, δεν το γνωρίζεις. Έτσι τους λένε. Και ο Τσίπρας λέγεται αριστερός. Δεν αμφισβητούμε κάθε δεύτερη κουβέντα είναι αριστερός. Είναι αριστερός. Άρα και διάσημοι είναι διάσημοι. Πιο διάσημοι. Εγώ είδα μια μαχήτρια χθες στον δρόμο που είχα πάει για γύρισμα. Ναι. Αυτή που έχει φύγει. Αυτή που έφυγε, ναι, τη δίδυμη. Που είναι δίδυμη, την πέτυχα. Πού την είδες? Στο γύρισμα. Πού είχε δίδυμη. Δεν μπορώ να πω πού. Α, ναι, και μιλήσατε. Θα καρφώσω εγώ. Δεν μιλήσαμε. Είναι μια από τις δίδυμες. Ήταν μια καλησπέρα, ναι. Ναι. Πιο διάσημη είναι αυτή τώρα, σιγά. Πώς δεν είναι, κάθε βράδυ τη βλέπει 40-50%. Πώς ορίζει το διάσημος. Καλά, δεν ξέρει αν τι είναι διάσημος ταυτόχρονα. Είναι ανοιχτές τηλεοράσεις. Γιατί... Διάσημος είναι ο καρδιοχειρουργός. Έλα, χάζω, μ' άρεσε. Ο επιστήμονας, ο καθηγητής πανεπιστημίου. Μόνο αν φάει ξύλο. Διάσημος είναι αυτός που είναι εδώ κάθε βράδυ εκεί και κάνει την τραμπάλα δεν και ξέρεις, τη άμα τον σκηνιά. Βλέπουν τόσο, γιατί τρώγοντας το σανό, κοιτάς χαμηλά συνήθως. Μπορεί να μην βλέπει τηλεόραση. Να είναι ανοιχτή τηλεόραση. Βλέπει. Ότι η τηλεόραση σερβίρει σανό. Τι είναι αυτά τώρα τα. Όχι. Τι σερβίρει τηλεόραση. Πού δουλεύουμε εμείς, τι σερβίρουμε, δεν ξέρουμε. Σανό σερβίρουμε. Τι σερβίρουμε. Καλομαγειρεμένο εμείς τουλάχιστον. Κόψτε μας. Εμείς καλομαγειρεμένο. Μην φεύγουμε από το στόχο. Θα ποιος είναι ο στόχος. Σήμερα έχουμε και μια επέτειο, η τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Η τηλεοπτική ξεκίνησε σαν σήμερα. Πριν 10 χρόνια. 7 Μαρτίου του 2007 στην τηλεόραση του Sky 9 παρά 10 το βράδυ, λίγο πριν το δελτίο. Οπότε έχουμε μια ψηλοεπέτειο τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Η ραδιοφωνική έχει γεράσει πάρα πολύ, δεν μετράμε καν τα χρόνια. Ούτε σβήνουμε κεράκια γιατί θα θέλαμε πολλά. Μανουάλι. Δεν θα θέλαμε. Μανουάλι λέγεται αυτό ή μαγκάλι. Μανουάλι. Λοιπόν. Μαγκάλι είναι το άλλο. Ναι, ξέρω. Οπότε, επειδή η ανάπτυξη έχει έρθει έτσι όπως το φαντάζεται και το αναλύει ο Αλέξης Τσίπρας και όχι όπως η Ελστάτ που θέλει να μπλοκάρει την αριστερή κυβέρνηση το παρουσιάζει, θα πάμε στις πρώτες σιγά σιγά διαφημίσεις με τα καλά λόγια όπως μας τα έλεγε και όπως τα είπε και μέχρι χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά από 7 χρόνια σχεδόν καταστροφικής ύφεσης, η χώρα έχει ήδη επιστρέψει σε θετικούς μους ανάπτυξης. Και έχει επιστρέψει ήδη από την προηγούμενη χρονιά, από το 2016. Ο ήλιος καεί από το βουνό, βλέπεις τις στέγες, τον καπνό να πλύζει. Το πρώτο εξάμηνο του 2016 θα είναι το εξάμηνο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σταύρο κοπιέται και γελά, πάμε και σήμερα καλά και φως ραντίζει. Το 2016, το δεύτερο εξάμηνο, βγαίνουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πάμε καλά, πάμε καλά, να έχουμε την υγειά μας, να μπαίνει η κύτρα στη φωτιά. Να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2016. Πάμε καλά, πάμε καλά, να πούμε την υγειά μας, να μπαίνει η κύτρα στη φωτιά, να είναι τα χρόνια μας πολλά, να είναι τα χρόνια μας πολλά κι η Παναγιά κοντά μας. Εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει. Βγαίνει ο χωριάτης στην αυλή, ξανοίγει στην ανατολή. Ήδη το τρίτο τρίμηνο του 16 έκλεισε με θετικούς ρυθμούς, περάσαμε δηλαδή ήδη σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σταύρο καπιέται και γελά. Πάμε και σήμερα καλά. Το χέρι του αλλιώ. Διαψεύστηκαν λοιπόν οι Κασάνδρες. Τελικά είχαμε ανάπτυξη το 2016. Πάμε καλά, πάμε καλά. Να ακούμε την υγειά μας. Να μπαίνει η κίτρα στη φωτιά. Να είναι τα χρόνια μας πολλά. Να είναι τα χρόνια μας πολλά. Η Παναγιά κοντά μας. Εύχομαι η Παναγιά να βοηθήσει. Η Παναγιά κοντά μας. Η Ελλάδα σε λίγες μέρες από τώρα επιστρέψει την ανάπτυξη. A kiss on the hand may be quite continental, but the diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square foot or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Από σήμερα, από τώρα, από τώρα, από τώρα, από τις 12 θα πάμε μέχρι τις 2, κάπως έτσι. Αναλογιζόμενοι και σκεπτόμενοι. Τι? Σε εισαγωγικά η λέξη σκεπτόμενοι. Όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στην Ευρώπη. Γιατί βγήκαν χθες οι 4, γιατί η Ευρώπη αυτό είναι να αποφασίζουν κανένα δυο για όλους τους άλλους. Και επειδή εδώ έχουμε πολλούς στην Αθήνα και στην Ελλάδα που είναι υπέρ της Ευρώπης και πάση θυσία και πολλοί κόσμος και ηγεσίες και κόμματα, τι θα λένε τώρα που το αφήγημα αλλάζει? Είναι ένα θέμα. Ναι. Μέχρι τώρα επέμεναν οι από εδώ, αλλά οι από εκεί σου λέει αν μπορείτε και αν θέλετε. Δεν υπάρχει νέο αφήγημα. Ναι, πρέπει να φτιαχτεί κάτι γιατί. Μια παπάντζα να υπάρχει να λέγεται. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει και μια προετοιμασία ανάλογη. Τα έλεγε ο γέροντας ο σοφός. Νομίζω να το κοπεί ο κύριε. Ποιος γέροντας? Ο Λαφαζάνης. Δεν είναι γέροντας. Το λες γέροντα. Με την έννοια της σοφίας το είπα. Ναι, τι νομίζουμε να το κοπεί έτσι, ξαφνικά. Έμα αυτό λέω, δεν υπάρχει, τα έλεγε έτσι ξαφνικά. Αν από τότε είχαμε τώρα προετοιμαστεί. Πώς θα προετοιμαστεί? Φουρ, στα κλαρωτή και δραχμή. Δεν προετοιμάζεται έτσι. Κάποιος που κάθεται στον καναπέ και περιμένει το νομισματοκοπείο να τυπώσει άλλο νόμισμα, δεν είναι προετοιμασία αυτό. Αυτό είναι θανατική καταδίκη. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Θέλει απόφαση, θέλει οργάνωση, ναι, και θέλει και κουράγια και κέφια. Τι το συζητάμε τότε? Μεράκια θέλει. Να είσαι μερακλής για να. Οι μερακλείδες αλλάζουν καταστάσεις στη ζωή τους, δεν αλλάζουν όλοι οι άλλοι. Άκυρο τότε. Άκυρο. Κάτσε εκεί και περίμενε τη Μέρκελ να σε κάνει β' ταχύτητα ή γ' ταχύτητα ή δ' ταχύτητα. Πάντως είμαστε οι τελευταίοι. Τα καταφέραμε, μπήκαμε πιο πριν από άλλους, αλλά είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη, δεν είναι και λίγο. Κρατάμε όμως. Έβλεπα χθες. Αντέχουν περισσότερο από τους άλλους, άρα. Πάνε επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί οι φόροι είναι βατοί και υπάρχει ένα οικονομικό και νομικό καθεστώς σταθερό. Σταθερό, δεν αλλάζει με κάθε υπουργό ανά τρεις μήνες και με κάθε ανασχηματισμό κιόλας, όχι με κάθε κυβέρνηση. Αλλά τώρα πια ζητάνε και τη βουλγαρική υπηκότητα. Κανονικά όμως. Έναν εκεί να είναι πιο νόμιμοι. Να, σωστό, είναι πιο, να πατήσουν κανονικά οι άνθρωποι. Τα, λοιπά, ναι, τα πέρα δόθε και όλα αυτά. Ζητάνε και την υπηκότητα. Και φεύγουν όλα τα μυαλά. Αν κάποιος έχει την πιο μικρή επιχείρηση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να οριστεί το μικρό περίπτερο. Όχι, το περίπτερο δεν είναι μικρό. Ή οτιδήποτε άλλο. Με μικρό τζίρο τέλος πάντων. Που είναι πάρα πολλοί αυτοί οι Έλληνες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ήταν κάποτε η ραχοκοκαλιά που έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν που είναι και πάρα πολλοί ξέρουν τι άγχος μπορεί να έχει κάποιος με τις αλλαγές συνεχώς που γίνονται και με το νομικό και οικονομικό και φορολογικό καθεστώς που επικρατεί. Δεν έχει νόημα να έχεις εδώ τίποτα. Δεν θες να έχεις καθόλου. Τίποτα. Γιατί είναι επιχειρό. Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι επιχειρό. Πιο συμφέρον να μην δουλεύεις να μην επιχειρείς τουλάχιστον. Να μην. Αν είσαι από τους άτυχους και έχεις δύο δουλειές, τελείωσες. Κανονικά τελείωσες όμως. Δηλαδή δεν έχει νόημα απολύτως τίποτα αυτό. Είναι λίγο κρίση, αλλά είναι το μεγαλύτερο κομμάτι Τσίπρας. Να το παραδεχτούμε, μπράβο, το καταφέρανε, να μην έχει βγάλει άκρη κανείς, ειδικά με αυτόν τον ΕΦΚΑ. Σε παίρνει ο φίλος ο ταξιτζής και λέει ότι του έχει μειωθεί. Ναι, έχει μειωθεί σε αρκετές κατηγορίες. Το θέμα είναι ότι σε άλλες κατηγορίες που μέχρι τώρα είχαν και ψιλοκινούσαν λίγο την αγορά, μπαίνανε σε κάνα μαγαζί, αυτούς τους διαλύει και δεν θα μπαίνουν στο ταξί αυτοί. Αυτοί, αν μπαίναν στο ταξί, σταματάνε να μπαίνουν στο ταξί. Και στο μαγαζί και πουθενά. Αν κάπως κατανάλωνε, ήταν. Οι μεσαίοι. Οι μεσαίοι. Μέχρι τώρα που είχαν δεινοπαθεί με του Σαμαρά και τα προηγούμενα. Οι μεγάλοι δεν αγοράζαν από εδώ. Δεν ψώνιζαν εδώ. Νοιάζει, οι μεγάλοι είναι αλλού, ρε. Οι μεσαίοι θα καταναλώνουν. Ναι, τώρα πάει, κόβεται και αυτό. Λοιπόν, αντίο ζωή. Υπάρχουν ένα σωρό παραδείγματα. Μεσαίους λέμε τώρα κάποιον που μπορεί να παίρνει από 30, 40, 50 έως 100.000, που υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμη σε αυτόν τον τόπο. Αν τα βάλεις κάτω, αυτό που μένει είναι 20 με 30.000. Πολλά είναι. Σε αυτούς που παίρνουν 100. Ναι. Ζεις. Αλλά για να έχεις το ρίσκο ή την επιχείρηση ή τους υπαλλήλους. Αυτό που παίρνει 30-40, που θα μένει 10-15. Ναι. Σου λέγεται ότι δουλεύω κατευθείαν για 15, δηλαδή το για βασικό. Για καθαρές σχέσεις και για να μην έχεις το άγχος. Γιατί όταν κάποιος είναι των 100, υποτίθεται έχει μια επιχείρηση που έχει υπαλλήλους, έχει και προμήθειες, έχει και χρέη, έχει και τράπεζες, έχει και μια ζαλάδα και άπειρα ωράρια. Βρεάς τον 100. 100 δεν είναι περισσότεροι. Ναι. Τους άλλους 30 είναι πιο πολύ. Ναι. 40 είναι και πιο αυτοί πολύ. Πλούσιοι θεωρούνται σύμφωνα με τα δεδομένα και τώρα που θα πέσει και το αφορολόγητο, γιατί ξέρεις, το άμα θες. Το βράδυ έκανε κολοτούμπα η Τρόικα. Δέχονται πολλά από τα δικά μας. Το Χίλτον άλλαξε το κλίμα χτες βράδυ. Ενώ πηγαίναμε σε κόντρα. Τι έκανε ντύθηκε μίστρες και τους πάρτισε κάτω. Εγώ το λέω ότι έκανε κολοτούμπα. Εμείς κάναμε κολοτούμπα. Είναι εμείς κάναμε κολοτούμπα. Θα αλλάξει η Ντέλη έτσι όπως τη βλέπει την άποψή της. Επειδή πήγε Αχτσόγλου εκεί. Μάλι με μαλλί θα πιαστούν, θα νικήσει η Ρουμάνα. Είναι δυνατόν. Α, δεν το ξέρω. Επειδή υποτίθεται κάναμε αντίσταση στην Τρόικα, αλλά τελικά τα βρίσκουμε σιγά σιγά. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τη Θεσσαλονικιά, εγώ την πιστεύω πιο πολύ από τη Ρουμάνα. Ποια είναι η Θεσσαλονικιά? Η Αχτσόγλου. Δεν είναι παραπάνω, είναι πέλα. Κάπου ήταν, εκεί, δεν ξέρω πού. Βορειοελλαδίτσα. Βορειοελλαδίτσα, αυτές τις ξέρω. Λοιπόν, μια που είπαμε για τον ΕΦΚΑ, ναι. Να πούμε να ακούσουμε τον Τάσο Πετρόπουλο, τον γνωστό υφυπουργό. Τον αγαπητό που τον σταματάνε στον δρόμο και τον φυλάνε τα χέρια οι άνθρωποι. Έκανε δήλωση για τον ΕΦΚΑ. Σας βεβαιώνω ότι η εξέλιξη του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ευτυχώς θα είναι θετική για την οικονομία και για την οικονομία και για την προοπτική της χώρας. Είναι θετική για την οικονομία, αλλά και για την οικονομία και για την προοπτική της χώρας. Από το 1,5 εκατομμύριο που ήταν να πληρώσουν μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πάει 300.000. Ελπίζουμε έχει δοθεί μια παράταση, ναι, μέχρι τις 17 νομίζω παράταση, να δούμε πώς θα πάνε. Πανικός θα γίνει, το χαμός. Υπόλοιπο. Όλοι βιάζονται να πληρώσουν. Το 1,5 θα πάει. Όλοι βιάζονται. Εν τω μεταξύ έχει κάτι εισφορές, ένα άλλο παλαβό, γιατί τώρα απευθύνομαι σε αυτούς που λένε μου έριξε τον ΕΦΚΑ, άρα είμαστε ευχαριστημένοι. Χωρίς να κοιτάει ο καθένας αυτό πώς θα του έρθει γκέλα από αλλού. Έχει κάτι εισφορές ο ΕΦΚΑ, πάλι ξαναλέω στους δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς. Τους θέλουμε σε αυτή την κοινωνία, ε. Ναι, δεν θέλουμε να τους εξοντώσουμε, νομίζω τους θέλουμε. Όσοι έχουν απομείνει. Όσοι έχουν απομείνει εδώ. Αν δηλώσει η χώρα στην ταυτότητά της, δεν θέλουμε όλους αυτούς, καλώς να τους λιώσουμε. Αν τους θέλουμε και αν θεωρούμε ότι είναι και ελεύθερα επαγγέλματα όλα αυτά και άρα θα βγάζουν αυτά που βγάζουν νομίμως βέβαια και φορολογημένα, δεν το συζητάμε, τότε πρέπει να τους θέλουμε και να τους έχουμε. Λοιπόν, σε αυτά τα κλιμάκια έχει κάτι εισφορές του τύπου 1.000, 1.200, 1.500, 1.600 ευρώ. Με τόσα ευρώ, αν πλήρωνε την οποιαδήποτε ιδιωτική ασφάλιση, θα σου είχαν όλη την πτέρυγα δική σου, άμα χτύπα τα ξύλα τα γνωστά, άμα γίνει κάτι. Θέλω να πω, έχει και η ανταποδοτικότητα των ασφαλιστικών ταμείων, η λογική που διέπει όλο αυτό το σύστημα, έχει και ένα όριο. Πόσο τσάμπα είναι όλο. Για καταλήγει. Το ΤΕΒΕ 1600 ευρώ. ΤΕΒΕ, για να μην πάρεις τίποτα ποτέ. Βέβαια σου ΤΕΒΕ. Λέει είναι εισφορά για να βοηθήσεις άλλους και να κάνεις και. Μα τι βοηθάς με το φόρο. Ελικόπτερο, θα είχαμε εδώ απ' έξω φτερνιζόμασταν. Να το βοηθήσεις. Πάνε σε μια ιδιωτική, δώσε την επιλογή. Τι θες, να πας στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά. Δώσε την επιλογή να μην έχω τη χαζομάρα να πάω σε ιδιωτικό άμα είναι αυτό το θέμα. Μα έτσι ούτε και τα δημόσια θα υπάρχουν. Τα ιδιωτικά δεν το συζητώ, δεν ξέρω ποιο θα μπορεί, αλλά δεν θα υπάρχουν ούτε και τα δημόσια. Δεν έχει νόημα όλος αυτός ο κανιβαλισμός και σε όποιον παίρνει πάνω από 20.000 να τον φας, να τον διαλύσεις, να τον καταστρέψεις και να χαίρονται οι άλλοι που βεβαίως ήταν άνεργος. Τα βλέπεις όλα αυτά θεόρατα ποσά και θεωρείς ότι είναι πάμπλουτοι όλοι αυτοί και θα έχουν μια ζωή, είναι οι Ωνάσιδες. Γιατί ο Ωνάσιδες έχει καταντήσει αυτόν τον τόπο να είναι αυτός που παίρνει 20, 25, 30, 35, 50 χιλιάρικα. Τα ρετυρέ. Που στην Ευρώπη του 21ου αιώνα έτσι θα έπρεπε να ήταν όλοι. Η νορμάλ καταστάσεις. Αφού κομπορμονεύονται ότι έχουν ευρώ και. Ναι, και ότι είναι ευρώ και Ευρώπη το ισχυρό νόμισμα και. Χαζομάρες. Τι είπε πριν ο Πετρόπουλος, ότι είναι θετική εξέλιξη για τον ΕΦΚΑ. Κάποιοι χαρούμενοι τώρα συνάνθρωποι μας για τον ΕΦΚΑ. Περιμένω τη σύνταξή μου. Έχω υποβάλει αίτηση στον ΟΑΕ από τον Ιούλιο του 2015 και ακόμα είμαι στην αναμονή και φως δεν υπάρχει. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Ήδη 2 μήνες έχουν χαθεί, υπολείπονται άλλοι 7 μήνες. Στο λεκανοπέδιο από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ λειτουργούν μόνο στις 13 υποκαταστήματα τμήματα απονομών συντάξεων, εκ των οποίων στα 7 ο χρόνος αναμονής είναι τουλάχιστον 2 χρόνια. Μερικοί από ένα μεγάλο δείγμα, υπάρχουν κάποιες χιλιάδες που λόγω και των καθυστερήσεων στον ΕΦΚΑ και λόγω αυτής της ενοποίησης που έγινε πολύ πρόχειρα, αρπακόλα, όπως ταιριάζει σε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα πάρουν σύνταξη και τους τάζουν συνέχεια και. Συνηθισμένα πράγματα για αυτόν τον τόπο, για ένα κομβικό θέμα, γιατί κάποιος απόμαχος της ζωής που πληρώνει συνέχεια, όχι τέτοιες θεόρατες εισφορές όπως τώρα εδώ για κάποιους, θέλει να πάρει κάποια σύνταξη. Δεν έχει κάπως άλλο. Κάτι. Ελπίζει κάπως ένα κάτι. Τέτοιο. Ήλπιζε ο άνθρωπος, δούλευε. Σου λέει: έχω δουλέψει. Μου έχουν κάνει κρατήσει. Δεν τι έχω πάρει και στο χέρι. Ναι, είμαι σε ηλικία που δεν μπορώ να πολύ δουλέψω. Που να βέβαια δεν βρίσκουν δουλειά αυτοί που πρέπει. Θα βρω εγώ που είμαι 65-70 χρόνων, 67, πόσο βγαίνει ο καθένας. Θέματα. Ένας όμως συνταξιούχος έχει να πει να μιλήσει. Θα ακούσουμε τώρα. Συνταξιούχος είναι αυτός. Πολύ χρήσιμος, πολύ γόνιμος και έχει να πει καλά λόγια για ποιον, για τον Σαμαρά. Του Δε Μητσοτάκη, τώρα που πήρε το 50 έδρες μπόνους και θα πιάσει 142 περίπου έδρες. Και με άλλες 8 φτιάχνει κυβέρνηση, πώς θα πει στους συνεργάτες του ότι να βάλουμε πλάτη για οικουμενική. Γιατί το έκανε ο Σαμαράς και ο Σαμαράς τότε το 12 είχε 33% δημοσκόπηση Νέα Δημοκρατία και στις εκλογές πήρε 18. Το πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς μπορεί να διαφωνώ πλήρως με την πολιτική που τήρησε. Του αναγνωρίζω όμως ένα πράγμα, ότι έβαλε πρώτα την πατρίδα και μετά την καρέκλα. Είναι σχήμα. Μεγάλη αυτή η προ... και δεν το έχουν αναγνωρίσει ούτε στο κόμμα του, το ότι είχε αυτό το πνεύμα θυσίας. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι ο συνταξιούχος για τον Αντώνη Σαμαρά. Που δεν τα λέμε, πράγματα που δεν λέγονται όμως. Έχεις δίκιο. Είναι άδικο. Γι' αυτό το βάλαμε. Αποκαταστήσαμε την αδικία. Και δεν τα λέει ο Σαμαράς ο ίδιος ο ομολόγος, ας πούμε. Τα λένε γύρω. Όντως δεν τα λένε από το κόμμα του. Γιατί Μητσοτάκης τώρα τι θα πει καλά λόγια του Σαμαρά. Δεν είναι. Ο Άδωνης θα μπορεί, λέει ο Άδωνης, αλλά καπάκι λέει και για το Μητσοτάκη για να μην φανεί ότι αγαπάει μόνο τον έναν και δεν αγαπάει τον άλλον. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι εδώ από το φόρουμ που έγινε εκεί στους Δελφούς. Είπε αυτά τα ωραία για τον Σαμαρά που έπρεπε κάποιο να τα πει. Αλλά μετά μίλησε και για την ΔΕΗ και μίλησε με λόγια ειλικρίνειας. Τώρα μέσα στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης είναι και το θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Τη ζητάνε οι Γερμανοί. Αυτό πρέπει να γίνει. Ή ξεπουλάμε τον εθνικό πλούτο. Έτσι όπως είναι το δημόσιο σήμερα, έχει από μόνο του οδηγήσει στο να μειωθεί και να έχει απαξιωθεί. Δεν υπάρχει δημόσιο που να μπορεί να σταθεί σε μια ελεύθερη αγορά. Η ΔΕΗ που είναι και μονοπόλιο, ούτε αυτή δεν τα καταφέρνει. Δεν θα αντέξει ούτε η ΔΕΗ. Καλό είναι να πουληθεί. Ας την πουλήσουμε. Επιτέλους. Τι τα θέλουμε όλα αυτά. Έφαγε μετά το καρότο του. Δεν θυμάμαι. Ο Λαγός. Δεν ξέρω. Ή έτσι τσάμπα. Γενικώς ο Λεβέντης λέει να μειωθούν συντάξεις για ανώτατες. Να πάρουμε τα F-35 τα αεροπλάνα. Έχει κάτι μονομανίες που όποτε βγει, επειδή βγαίνει κάθε μέρα σε κάποιο μεσονημένο, θα επαναλαμβάνει. Να πουληθεί η ΔΕΗ. Να μετατοπιστούν, λέει, δημόσιοι υπάλληλοι. Γενικώς έχει κάποιες σταθερές, τις οποίες με την πρώτη ευκαιρία. Χρήσιμη πολύ δουλειά του Λεβέντη. Γιατί ακούγονται συνεχώς. Να, τώρα ακούστηκε από εδώ και εμείς που τον αναπαράγουμε. Έτσι πως τον ακούω όμως και όλα αυτά, νομίζω έρχεται η ώρα που θα αναγνωριστεί το έργο του Γεώργιου Ανδρέα Παπανδρέου για τις ιδιωτικοποιήσεις που πέσατε να τον φάτε όλοι τότε. Το ΓΑΠ. Λοιπόν, το ΓΑΠ, βέβαια, το ΓΑΠ. Τι έκανε ιδιωτικοποίηση ο ΓΑΠ. Όχι, ήθελε. Όλοι θέλουν, αλλά δεν κάνουν. Σε όλα. Και πέσατε τον φάτε και τον μπλοκάραμε. Τώρα θα είχαμε και τα ΕΦΚΑ, δεν θα τα είχαμε. Θα είχαμε ιδιωτικά. Κοίτα, και τα σχολεία μας. Ιδιωτικοποίησεις που είναι συνταγή της ΕΕ, της παγκοσμιοποίησης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τις έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Όσο θέλουν, δεν θέλουν, τις βάζουν μπροστά. Αυτός που έκανε τις περισσότερες μέχρι στιγμής ή ολοκλήρωση των προηγουμένων είναι Αλέξης. Αν και αριστερός. Βλέπει αεροδρόμια. Ο πιο αποτελεσματικός άρα. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα κριτήρια των νεοφιλελέων, είναι πίσω. Δεν θα εξετάσουμε το αριστερό τώρα. Τι θα εξετάσουμε. Ότι είναι αποτελεσματικός. Το αριστερό στα στερνά. Θα εκτεθεί από την ιστορία. Δεν τον λες επίσης. Τέλος πάντων. Η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Όχι για μας, για την Ευρώπη, για τη Μέρκελ. Για τη Μέρκελ είναι πολύ χρήσιμο. Τη πέρασε ένα μνημόνιο που δεν θα το πέρναγε με τίποτα. Ναι. Και τώρα ετοιμάζει το τέταρτο. Τα έχει φέρει έτσι τα πράγματα που θα περάσει και το τέταρτο. Πρώτο στην ιστορία τη χώρα που θα καταφέρει να περάσει δεύτερο μνημόνιο ο ίδιο πρωθυπουργό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μοιάζει. Θα το δούμε. Τώρα, τι, έχουμε 10 χρόνια. 10 χρόνια η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Και Καραμαλής 10 χρόνια, να τα λέμε όλα. Μετά το. Μετά, απλά Μου έχουν στείλει εδώ ένα ποιηματάκι και να μας εισάγει στο πνεύμα. Στο πνεύμα. Είναι ένας γραφικός εκεί που έχω στην Ηλιούπολη, ο Μπάμπης, και λέει: κλείνει η Ελληνοφρένεια χρόνια τη Βίσια 10. Άμα. Τρέμουνε οι πολιτικοί εκτός από την Αλέκα. Δεν του βγαίνει αλλιώς. Η Αλέκα δεν παίζει πια ρόλο έτσι κι αλλιώς. Στο τη Βίσια θα το πήγαινε στα Μαμίσια. Ναι, να τα εγκαταστήσετε και τα λοιπά. Και λέει: σαν σήμερα ξεκίνησαν ο Θήμιος με τον Ντόλι και έκαναν το χαζό γυαλί σατυρικό πιστόλι. Ναι, αυτό έχει γράψει και ο ίδιος από κάτω. Ναι. Τι ταλέντο και με έχει στάψει. Θέλει να βγει. Λοιπόν, κάτι αυτοαναφορικό από την τηλεοπτική ελληνοφρένεια των τελευταίων ετών. Ναι, ναι, ναι, είναι ο Μπάμπης, δεν μπορεί να φανταστεί τραβάω. Από την τηλεοπτική ελληνοφρένεια των τελευταίων ετών στον Α. Ένα αντάρτικο τραγούδι, διασκευασμένο εννοείται, που περιγράφει τα όσα ζούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Βρόνταει ο Σόιμπλε, αστραφτή Μέρκελ, μου γκρίζει η Λαγκάρ και οι τρεις θεσμοί. Τρόικα, τρόικα, εμπρός στον αγώνα για υψηλότερο το ΦΠΑ. Τρόικα, τρόικα, και τούτο το χειμώνα θα ξαναπληρώσουμε τον εμφυά. Ξαναζωντανεύσε το παπατζιλίκι που θα χορεύανε οι αγορές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι λύκοι, μέσα στη χύτρα μας ούτε φακές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι λύκοι, μέσα στην χύτρα μας ούτε φακές. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. My moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Έχουμε και κάποια μηνύματα εδώ ακροατών. Αναρωτιέται ένας φίλος εδώ, είναι άρρωστη η Μακρύ? Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ένας άλλος λέει: οι περιορίες έχουμε, εντάξει. Εσείς πώς θα ζήσω χωρίς καμπουράκι, αναρωτιέται ένας άλλος. Εντάξει, εντάξει, μια μέρα είναι. Αύριο θα έρθει. Αύριο θα είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Εδώ βλέπω εγώ, στη Λάρισα γινόταν αναμετάδοση της Ελληνοφρένειας από το ράδιο του Ρουτού. Τυρτή. Ναι, ρε, του Ρουτού, το γράφει στα ελληνικά. Αλλά πλέον σταμάτησε η αναμετάδοση. Μεταδίδει εκπομπή από κάποιο άλλο σταθμό της Λάρισας ή όχι? Τι? Ωραία, λέω, δεν ξέρουμε. Λάρισα. Τι λέει, ράδιο TRT. Ράδιο TRT, 95,1. Όχι, άρα. Ράδιο TRT. Λοιπόν, άλλο μήνυμα εδώ, γιατί καλά τα λέτε, αλλά με μια μικρή διόρθωση λέει εδώ ο Πάνος. Σε εισόδημα ελεύθερο επαγγελματία 25 με 30.000 δεν μένουν 10-15 χιλιάδες, μένουν 3 ολόκληρα χιλιάρικα. Α, οκ. 3 χιλιάρικα δεν είναι λίγα στις μέρες μας. Ευχηθείτε μου καλή μετανάστευση. Το ξέρω. Δηλαδή, αυτές οι συζητήσεις που γίνονται σε νορμάλ ανθρώπων, οι οποίοι αγωνίζονται μόνοι τους, δεν έχουν μπει σε κάποιο δημόσιο, είναι στον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά εκεί, είναι εκεί και έχουν και κάποια δουλειά, προσπαθούν να στήσουν, έχουν σκοτωθεί όλοι, έχουν εξοντωθεί όλοι και βλέπεις και πανηγυρίζουν όλοι αυτοί τη χάρπαστη, τα τίποτα που είναι υπουργοί, που δεν έχουν δουλέψει ποτέ οι περισσότεροι από αυτούς και είναι εκεί επειδή είναι κοινικοί και αδίστακτοι, να μιλάνε για τον πόνο των αλλών και να κοροϊδεύουν και από πάνω. Και επειδή ήταν σε ένα κομματικό σωλήνα που κατηγορούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Και μόνο γι' αυτό. Και μόνο, γι' αυτό. Μόνο αυτό είναι άξιο να κάνουν σε διαδρόμους και σε, να μην, δεν έχουν τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Βέβαια έχουν αγωνιστικά ένσημα, να το πούμε. Ποιος έχει αυτό. Αγωνιστικά ένσημα από αυτούς? Δρόμους, δεν θα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ με αγωνιστικά ένσημα. Αν έχεις αγωνιστικά ένσημα, δεν πας στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεπουλιέσαι τόσο φτηνά. Κανείς δεν το κάνει αυτό. Δεν ξέρεις τι στιγμή. Ξέρω εγώ. Δεν πάει κανείς. Από αυτούς που ήταν εκεί δεν έχει αγωνιστικά ένσημα. Και όποιος είχε, κανένα δυο που ήταν στη Χούντα, είναι άξιοι της μοίρας τους, μιξοκλαίνε κάθε μέρα επειδή ψηφίζουν τα μνημόνια και έχουν ξεπουλήσει οι ίδιοι την όποια ιστορία μπορεί να έχουν. πολύ αγαπημένα μας παιδιά. Χθες το επεισόδιο στην τηλεόραση ήταν η Ρίτα, το λέει αυτό. Ήταν μέσα στα καλύτερά σας. Το ευχαριστήθηκα, γέλασα πάρα πολύ. Πράγμα που λείπει στις μέρες μου. Να είστε καλά, να προσπαθείτε τον τρόπο σας να ανοίγετε αυτιά. Αυγά πήγα να διαβάσω. Αυτιά και μάτια, μπας και ξυπνήσει αυτός ο ηλίθιος κοιμισμένος λαός. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Δεν θα ξυπνήσει ποτέ αυτός ο λαός. Είναι η απάντηση. Και ο Παύλος, η ανάπτυξη μας έρχεται μπρος βήμα ταχύ. Να την προϋπαντήσουμε με Τσίπρα στην αρχή. Ναι, οκ. Okay. Καρέκλα να πάρουμε, μην είμαστε και όρθιοι. Δηλαδή... Εννοείται. Θα έρθει, αλλά να κάτσουμε και κάπου μέχρι να έρθει. Λοιπόν, ναι, και τώρα θέλω να την απαντήσει εσύ αυτή την ερώτηση. Θα την απαντήσω. Ποια είναι η ερώτηση? Αγόρια, καλημέρα, εντάξει. Καλημέρα, ναι, απαντάω. Μια απορία να μου σχολιάσετε μόλις χαλαρώσετε. Χαλαροί είμαστε έτσι κι αλλιώς. Τι είναι πιο εύκολο, να κάνουμε σοσιαλισμό, μάλιστα γράφει σοσιολισμό, ή να πούμε στο μυαλό μιας γυναίκας Κυριάκος? Το σοσιαλισμό που είναι και τσάμπα. Σοσιαλισμό. Τον έχουν παλέψει πολύ πριν. Πολύ. Εντάξει, τσάμπα είναι, γιατί να μην κάνει σοσιαλισμό, εγώ λέω. Κατάφεραν στην ιστορία της ανθρωπότητας για κάποια στιγμή, για κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες και με προβλήματα. Αλλά το κατάφεραν μια φορά. Όχι, ποια Ελλάδα. Ποια Ελλάδα. Νομίζω το Αντρέα. Την Ελλάδα το παλέψαμε εκεί όταν έπρεπε, με διάφορους τρόπους και με λάθη πάρα πολλά. Λίγοι ήμασταν, άπειροι ήμασταν. Αλλά δεν θέλατε τον Αντρέα, καλά τα λες. Έχεις δίκιο. Δεν θέλατε τον Αντρέα. Δεν θέλαμε τον Αντρέα και θέλαμε τον Μητσοτάκουλα τότε. Μετά. Ναι. Έχεις δίκιο. Απομένουν άλλα 4 λεπτά διαφήμισης. Νομίζω πρέπει να τα ακούσουμε τώρα. Ο Μάριος μας λέει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας που αντικαθιστούμε τον Δημήτρη. Διεκπεραιώσαμε επιτυχώς. Έτσι νιώθω τουλάχιστον. Νομίζω κι εγώ. Είχε σταγόνες αυτή την ώρα, την άλλη ώρα τις βάλαμε σταγόνες. Δεν θυμάμαι, είπαμε σταγόνες. Την άλλη ώρα έχουμε σταγόνες. Την άλλη ώρα σταγόνες. Την άλλη, θα είναι δύο σταγόνες. Χρωστάμε είναι σταγόνες. Την άλλη ώρα τα είχα πάρει εγώ αυτά τα βιβλία από του Καμπουράκη όταν ήμουν μικρός. Θέλω να δείξω και το χάσμα ηλικίας που μας έχει γράψει μια σταγόνα ιστορία. Κάτι βιβλία. Τα γράφει όλα αυτά, δεν τα λέει μόνο. Αν τα γράφει. Τα ξεκίνησε, τα έλεγε και μετά τα έκανε βιβλίο. Αν θυμάμαι καλά από τον Αντένα τα έλεγε. Δηλαδή. Μας χωρίζει και μια 20ετία. Εμένα με εσένα ή εσένα με τον Καμπουράκη? Εμένα με τον Καμπουράκη. Νομίζω, δεν τα μετράω κιόλας, αλλά ναι, νομίζω κάπου εκεί πέρα. Δηλαδή, στα μικρό και ο Καμπουράκης έγραφε. Ναι, μάλιστα. Εγώ τα θυμάμαι να είμαι ακροατής και να τα αγοράζω. Άρα ήμουν. Ναι, άλλο, να σε ακροατής, ακούμε κι άλλα ραδιόφωνα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η διαφορά ηλικιών. Μουσικά σας αφήνουμε αυτή την ώρα. Σε λίγο κανονική Ελληνοφρένεια. Κανονική. Ελληνοφρένεια πάλι εδώ με τους δύο, αλλά με ποικιλία και θα θυμηθούμε τις αναπτύξεις μία προς μία που έχει φέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανύποπτο χρόνο.